You're the sea and the sky and the blue that runs through it, yeah. And there are some who say there are so many things I need. I'm on a high, on a high. We are the sea and the sky. Shike heet dit werkje. Love from Humboldt, dub is dit. Dan ga je dan goed op het hoes kijken. Op de hoes kijken, dan zie je toch weer die namen van Gabriel en Dresden erachter staan. Een fantastische release op het Atlantic Recordings label. Gekregen uit handen van Mr. Dave Dresden persoonlijk in Los Angeles. Het is een plaat die ongetwijfeld ook nog vaker bij IDT Radio voorbij gaat horen komen. Maar in ieder geval een plaat die je verschrikkelijk goed in de zomersfeer in kan brengen. There's not enough money or time and my love, you're not around, around, around, around. This is IDNT Radio. Een hele goede avond, A State of Trance luister je naar op IDNT Radio, aflevering 103 voor 26 juni 2003. Een hele gezellige, volle show voor je. Het is ook erg druk in de studio, ik heb nog nooit zoveel toeschouwers gehad. Je kan merken dat we in de ether zitten, daar zijn we heel erg blij mee. Volgende week een speciale aflevering van dit programma, een XXL-uitzending. En dat zal zijn met niemand minder dan DJ Harry Lemon. Zometeen daarover meer informatie. Ook hebben we zometeen na deze plaat de Hiver & Hammer remix van Mike's Turn The Light Off. Dat zal ook de wereldpremière zijn. De nieuwe Electric Boutique. En nog nooit eerder vertoond, de Faithless mix van de nieuwe single van Paul van Dijk. Vanavond in deze show. Volgende uur gaan we natuurlijk non-stop in de mix en die zal een beetje in de zomerse sferen zijn. Want het gaat nu echt beginnen, jouw zomer hier bij IDNT Radio. En dit was onze Tune of the Week van vorige week. De nieuwe Midway, geproduceerd door Ralphie B. Amazon in a State of Trance. This is a State of Trance with Armin van Buuren. beetje nieuwe sound voor de Duitse productieduo Hiver & Hammer, die het meesterwerkje van Mike, wat nog niet uit is, Turn the Lights Off, onder hun handen neemt. En daarvoor de fantastische nieuwe single van Midway Amazon. Dat was vorige week hier Tune of the Week bij State of Trance. Ook weer een fantastisch zomers gevoel, geproduceerd door Ralf Barendsen. Het is heel erg druk op de chatroom. Een aantal van je grote vrienden zijn aangeschoven. Een aantal van de vaste wekelijkse bezoekers. www.arminvanburen.tk is de adres voor de chatroom als je niks te doen hebt. Je zit toevallig thuis, maar ik kan me ook voorstellen dat je heerlijk buiten zit te genieten van de fantastische zon die ook nu nog heel erg lekker is. Ons item Future Favorite gaat even 2 maanden met vakantie. In de zomermaanden wordt altijd even wat minder geproduceerd. Dat betekent dat mensen de studio uitgaan en op zoek gaan naar de grote feesten. Volgende week natuurlijk Sensation in Amsterdam Arena. Het gaat nu zo'n beetje allemaal beginnen, maar in ieder geval deze week dus nog het bekendmaken van de Future Favorite van vorige week. En om je geheugen nog een beetje op te frissen, draai ik de 3 platen die ik vorige week draaide aan het einde van het eerste uur nog even voor je. De eerste was de nieuwe Fictivision versus Sequence Symbols, binnenkort uit op Black Hole Recordings. De tweede plaat was de nieuwe single van Ronski Speed, Iris, op Euphonic Recordings. De derde plaat waar je de hele week op hebt kunnen stemmen is Donald & Giles Weekend Wonder of Spinning Recordings. And now it's time for a message. That will shock the world. ID&T Radio. No competition possible. Zometeen na deze plaat draaien wij de Future Favorite, gekozen door de luisteraars dus van de State of Trance. Voorlopig voor het laatst dus. Maar de State of Trance gaat geloof ik wel gewoon door. Iedere week. En dit is een plaat die uit Engeland werd opgestuurd. Op een nieuw label Continental Recordings. Het is de nieuwe Electronic Boutique. Bij mij gingen haren recht overeind staan. Fantastische single. Tune of the Week. We'll be right back. gekozen door de luisteraars naar State of Trance en de bezoekers van www.trance.nu. Fictivision versus Sequence Symbols heet dit werkje. Binnenkort uitkomen op Black Hole Recordings label. En daarvoor ons Tune of the Week van deze week, Electric Boutique Heel. Instrumental dan wel te verstaan op Continental Recordings. Plaatje hem in de gaten te houden. Gaat je allemaal te snel qua titels en wil je toch nog even een titel weten van een bepaalde plaat? Kijk dan morgen op www.id-t.com. Dus www.id-t.com. En ook vanaf morgen zal het hele tracklisting archief weer actief zijn op www.armienvanburen.com. Kun je dus alle tracklistings van alle 102 voorgaande shows nalezen. Mocht je daar behoefte aan hebben. We create them. ID&T Radio. Mr. Paul van Dijk hoeft natuurlijk geen introductie meer. Zijn nieuwe single Nothing But You is getekend door het Engelse Positiva Recordings. En dat is een groot label, die willen er ook groot mee uit. Willen er een top 20 hit mee halen in Engeland. En wat gaan ze dan doen? Dan trekken ze een aantal hele grote remixers aan. En deze is ook wel van formaat, zou ik willen zeggen. Voor het eerst op de Wereldradio, in première dus. Paul van Dijk, Nothing But You in de Faithless Remix. Oordeel zelf. is van twee Engelsen, Neo en Farina heten ze. Barchetta heet het nummer. En het is geremixed door een Nederlands productieduo. Waar DJ Precision in ieder geval iets mee te maken heeft. En het komt uit op het Engelse Hot Dex Trance label. En daarvoor exclusief een nieuwe single van Paul van Dijk, die jullie natuurlijk allemaal kennen. Nothing But You. En dan in een Faithless remix. Dat is ook wel echt bijzonder. 8:08, je luistert naar The State of Trance en IDT Radio. Volgend uur hou ik mijn mond, gaan we 1 uur lang non-stop in de mix. En volgende week 4 uur lang State of Trance met 2 uur speciale gast Harry Lemon, die naar de studio zal komen. 1 uur non-stop zal mixen. En 1 uur alles komt vertellen over zijn nieuwste producties, zijn nieuwste remixen. En verder, het eerste uur is altijd gewoon normaal State of Trance. En ook 1 uur non-stop in de mix volgende week. It's a fact. For dance music only. ID&T Radio is the place to be. En van wie dit is, weet ik niet. Ik weet in ieder geval dat het uit Israël komt. Het heet Continental Chaos. En het is heel erg lekker. Your Thursday night dance treatment. The newest tune selected. The hottest tracks in a row. leg je handen op die speakers. Of trap het gaspedaal in. Dames en heren, dit is Trance. The State of Trance op ID&T Radio. Aan het einde komen van het eerste uur. Zometeen na de boodschap en het nieuws. 1 uur lang non-stop in de mix. Hou hem hier bij ID&T Radio.